Ακούτε και βλέπετε το thepressproject.gr και τη Pharma των Ζώων. Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε όλα τα καλά παιδιά. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Και τι κάνετε και πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε. Τηλεθεατές, τηλεθεάτριες, από όπου και αν μας ακούτε. Τώρα δεν μπορώ, πρέπει να τα λέω, γιατί μας ακούνε από πολλά κανάλια. Δεν μπορώ. Εντάξει, άλλο. Υπερβολή τώρα να χαιρετάμε έτσι. Σε λίγο θα λέμε γεια σου Μαρία, γεια σου Γιάννη. Δηλαδή, γεια σου Τέτα, γεια σου Αναξίμανδρε. Ναι, εντάξει. Ναι. Να βρούμε μια Τέτα και έναν Αναξίμανδρο για την εκπομπή. Αν υπάρχει κάποια Τέτα και κάποιος Αναξίμανδρος που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εκπομπή, πείτε γεια σας, είμαι η Τέτα που ακούω τη Φάρμα των Ζώων και θέλω το ειδικό δώρο που προβλέπετε για τις Τέτες. Τι προβλέπετε? Δωρεάν συνδρομή. Θα μπορεί να διαβάζει ό,τι θέλει στο site, δωρεάν. Χωρίς καμία επιβάρυνση, θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο του site. Κάτσε, χάνουμε από αυτό λεφτά. Έχουμε Τέτα συνδρομήτρια? Δεν θα έχουμε. Έχουμε αρκετές. Τέτες. Γενικά συνδρομητές. Ναι. Δεν ξέρω, μην μπαίνουμε και μέσα τώρα από την προσφορά. Δεν είναι. Τουλάχιστον να το στήσουμε, να το πάρει καμιά Τέτα Ανταβαρίνου. Πώς είναι η Αθανασία Ανταβαρίνου? Μην είσαι τώρα. Καρμύρης τώρα. Εδώ λέμε να βάλουμε τον κόσμο στο κόλπο, να νιώσει ότι κάτι γίνεται. Υπάρχει ο MP Question λοιπόν, στο chat που λέει πάντα καλησπέρα συγκρατούμενοι, το οποίο μου αρέσει. Δεν είναι λίγο υπερβολικό? Συγκρατούμενοι. Δεν νιώθω δηλαδή, πολύ. Και καλά φάση ότι είμαστε. Ναι, ότι είμαστε όλοι κρατούμενοι. Ναι. Ότι ο κόσμος είναι μια φυλακή, για να το πω με σεξπυρικούς όρους. Ναι. Υπερβολή. Όχι. Υπερβολή. Ξέρω εγώ, όσο υπάρχουν άλλοι που είναι όντως κρατούμενοι, μου φαίνεται εμένα ναι. Δηλαδή. Δεν... Okay, όχι, άμα θέλετε, το λέω, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Είμαι κάπως αμετροεπής και από μόνος μου. Με λίγο σπρόξιμο δηλαδή, λέω ότι θέλετε. Σήμερα παίρνετε και πεντάλεπτο αισιοδοξίας. Γιατί? Γιατί? Πραγματικά γιατί. Πρέπει να το κόψουμε αυτό. Η φάτσα σου και το γιατί. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. γιατί να είστε αισιόδοξοι. Γιατί. Κοίτα. Να πούμε τα θετικά. Δεν έχει συμβεί κάτι, ένα καινούριο σκάνδαλο, ρεζιλίκι κλπ. Ναι. Καινούριο. Θα ορίσω το καινούριο στην πορεία. Δεν έχουμε κάτι καινούριο σήμερα. Εννοώ από μια καινούργια υπόθεση τύπου τσάντες με λεφτά ή ελληνική αγωγή, γιατί έχει μια εβδομάδα τώρα που πηγαίνει κάθε μέρα. Θα το περιμένουμε σε λίγο. Θα είναι τουλάχιστον να το βγάζουν και μια συγκεκριμένη ώρα. Να είναι σαν τις ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, σαν το happy πριν και μετά το φαγητό. Είναι αυτό που λένε για τον Άδωνη, ότι κάθε μέρα τρεντάρει και με διαφορετικό σκάνδαλο. Δηλαδή, τη μια μέρα τρεντάρει με την Νοβάρτης, την άλλη μέρα τρεντάρει με την ελληνική αγωγή. Βρίσκει τον τρόπο του, δηλαδή, ρε παιδί μου, να είναι γενικά στην επικαιρότητα, όχι για καλό. Και ξέρεις πώς απαντάει σε αυτό? Ότι τον στοχοποιούν και τον μισούν και ψάχνουν αφορμές και δεν τους βγαίνει το ένα και κάνουν το άλλο. Και λέει, αμάν, πολύ ωραία και λέει αμάν πια, αμάν, τι άλλο τι δηλαδή άλλο πρέπει αυτοί. Να κάνουν, τι άλλο θα βρούνε. Και δεν τα λέει μόνος του, εντωμεταξύ. Διάβαζα, ο Καψής έγραψε ένα άρθρο πολύ που έλεγε ωραία. Γιατί στοχοποιούν τον Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί? Και λέει, γιατί κλάνε το γατί. Όχι. Χρησιμοποιεί αυτό το ρητορικό σχήμα που χρησιμοποιεί και τη ρητορική ερώτηση που χρησιμοποιεί και ο Άδωνης Γεωργιάδης, που είναι τι τους ενοχλεί πια η τσιριχτή του φωνή. Κανείς δεν θέτει θέμα τσιριχτής φωνής εκτός από τον ίδιο τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ναι. Λοιπόν, δεν μας πειράζει. Μερικές φορές γελάμε, αλλά δεν γελάμε πάντα με την τσιριχτή του φωνή. Γελάμε με φράσεις όπως το θα τους φάω. Κάτι τέτοια. Θα τους βιδάρω. Όχι. Δεν είναι αυτό το θέμα. Λοιπόν, και έλεγε ότι τους ενοχλεί ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται εκεί στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, περασπιζόμενος στο κυβερνητικό έργο, και γι' αυτό τον στοχοποιούν. Τώρα δεν θυμάμαι τις λεπτομέρειες του άρθρου, αλλά ξέρεις, όλο το σκεπτικό ήταν, μα τι έχουν με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Λες και υπάρχει κάποιο μυστήριο που πρέπει να λύσουμε και όχι κάποια ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Μισώ να διαβάσω πάλι την αρχαιοθέτηση, την πράξη αρχαιοθέτηση. Να σας πω τι πρόβλημα έχουμε με τον. Και όχι μόνο. Και με τον οικονομικό εισαγγελέα από τον έλεγξη έγραψε αυτό το πράγμα. Προφανώς οι ευθύνες, η δικαιοσύνη κρίνεται και δεν πρέπει να μείνουν έτσι. Και αν το γράψει ο Βαξεβάνης αυτό, ότι αν υπάρχουν. Και ο Πολάκης, ότι αν υπάρχει και πόρισμα μειοψηφίας τελικά, που δεν είναι όπως λέγανε, ότι απλώς να κληθεί για εξηγήσεις, μπορεί να έχει και συνέχεια. Αν, επειδή γράφτηκε και δεν έχει βγει κάτι παραπάνω. Να δούμε και το σημερινό ζήτημα αυτό με την. Ναι, όταν είπα εγώ ότι δεν έχει συμβεί κάτι καινούριο, μην τα θέλουμε και όλα δικά μας, έχει συμβεί κάτι, αλλά σε μια υπόθεση που μας απασχολεί εδώ και μερικές εβδομάδες, που είναι στην υπόθεση, στο σκάνδαλο Νοβάρτης. Στη σκευωρία, να πούμε εμείς, στη σκευωρία Νοβάρτης. Στη σκευωρία, μπορούμε να το έχουμε βάζουμε μια δήλωση. Μπορούμε να το λέμε ολόκληρο αυτό. Τι να λέμε δηλαδή. Στη σκευωρία που έστησε ο Ρασπούτιν, μαζί με δημοσιογράφους στους οποίους έδινε εντολές από το 2012, όταν δεν είχε καμία κυβερνητική θέση και ήταν απλά συνταξιούχος ο Ρασπούτιν, και κάπου εκεί μπαίνει και το υπόθεση Λαγκάρτ, που δεν είναι σκάνδαλο αλλά συνδέεται με τη συμμορία Ρασπούτιν, και ένας επιχειρηματίας, ο κύριος Μιονή, και κάπου, και τέλος πάντων όλο αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Λοιπόν, να δούμε την δήλωση που έκανε η κυρία Τουλουπάκη, και βεβαίως να πούμε. Καλύτερος κατηγορούμενη. Ναι. Εισαγγελέας διαφθοράς, πρώην εισαγγελέας διαφθοράς. Υπάρχει αυτό το πόσο ανεξάρτητη είναι η δικαιοσύνη και μη παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη, αλλά με μια ξεκάθαρα πολιτική απόφαση η Ελένη Τουλουπάκη δεν βρίσκεται στη θέση της. Έκαναν κάτι παρόμοιο με αυτό που κάνει και μετά τη Siemens, άλλαξαν τις εισαγγελίες. Συνένωσαν τις εισαγγελίες, έκαναν την εισαγγελία οικονομικού εγκλήματος. Καλά πάει αυτός ο θεσμός, μπράβο. Και κάπως έτσι να κάνουμε, παιδιά, δεν έχουμε θέση για την κυρία Τουλουπά και εμείς απλώς. Λοιπόν, να διαβάσουμε λίγο τη δήλωσή της και θα την σχολιάσουμε πιο συγκεκριμένα. Λέει, τα τελευταία 3 χρόνια η ελληνική κοινωνία παρακολουθεί τη συστηματική προσπάθεια μετατροπής ενός τεράστιου διεθνού σκανδάλου στην αποκαλούμενη σκευωρία Νοβάρτης. Που είναι αυτό που συζητάμε και εμείς. Ότι αυτό που είναι το σκάνδαλο Νοβάρτης επιχειρείται να παρουσιαστεί ως η σκευωρία Νοβάρτης. Δηλαδή, σκάνδαλο Νοβάρτης είναι ένα πλέγμα γιατρών, πολιτικών και δημοσιογράφων που χρηματίζονται προκειμένου να ευνοούν τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και η σκευωρία Νοβάρτης είναι ότι συμβαίνουν μεν αυτά, αφορούν όμως μόνο γιατρούς, και η απόπειρα να εμπλακούν πολιτικοί γίνεται από ένα οργανωμένο σύστημα, ή καλύτερα μια συμμορία, η οποία στοχοποιεί πολιτικούς αντιπάλους του ΣΥΡΙΖΑ. Ρασπούτιν, δημοσιογράφη 2012, τα είπαμε πριν. Τα μάθατε. Ωραία. Λοιπόν, και λέει, από την πρώτη στιγμή που η υπόθεση έφτασε στην εισαγγελία διαφθοράς, δεχτήκαμε ακραίες συκοφαντικές επιθέσεις και πιέσεις κάθε είδους, προκειμένου να παρακολουθούμε στο έργο μας και να καταστούμε εν τέλει οι ίδιοι κατηγορούμενοι ως τάχα μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Στο πλαίσιο της συνενταγμένης και οργανωμένης αυτής προσπάθειας εναντίον μας, καταπατήθηκε κάθε έννοια. Τώρα, είναι οι εισαγγελές διαφθοράς αυτοί που τα λέει αυτά. Να πούμε ότι έχουν μια βαρύτητα αρκετά μεγάλη κατά την άποψή μας αυτά τα λόγια που προέρχονται από το στόμα της. Περιγράφει το πως δεν την άφηναν να κάνει τη δουλειά της και γινόταν αυτό που σας λέω τώρα. Καταπατήθηκε κάθε έννοια του κράτους δικαίου, διάκρισης των εξουσιών μεταξύ όλων με ομές παρεμβάσεις πολιτικών στο ανώτατο επίπεδο, που προεξοφλούσαν το αποτέλεσμα ήδη από την έναρξη της διερεύνησης της υπόθεσης και που δυστυχώς οι δικαστικές εξελίξεις δείχνουν απλά να τις επικυρώνουν. Καταλαβαίνουμε τι εννοεί εδώ πέρα. Βγαίνει ο άλλος, λέει ότι θα πρέπει να πάει φυλακή και η δικαστική εξουσία ακολουθεί. Ως απάντηση. Ποιος το είπε αυτό? Ο φίλος μας που λέγαμε πριν. Α, που τη λέμε για τις τσιρίδες. Όχι γιατί βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης και είχε πει ως υπουργός ανάπτυξης, όχι ως αντιπολίτευση, ότι η κυρία Τουλουπάκη πρέπει να πάει φυλακή. Στον αέρα, σε εκπομπή του Αντένα ήταν και δεν καλά ήταν στο Παπαδάκι. Και μετά τον κάλυπτη η κυβέρνηση λέγοντας ότι είπε απλά τη γνώμη του ως πολίτης. Ναι, να πούμε ότι αυτό είναι το πιο λογικό επιχείρημα. Δηλαδή, ένας υπουργός λέει ότι πρέπει να φυλακιστεί μια εισαγγελέας. Εισαγγελέας που τον ελέγχει. Και για την ακρίβεια, εισαγγελέας που ελέγχει τον ίδιο. Είναι εκείνη πάρα πολύ λογικό. Τώρα, ακόμη και το ότι ελέγχει τον ίδιο το καθιστά σκανδαλάρα το ότι έκανε αυτή τη δήλωση στην τηλεόραση. Αλλά ακόμη και αν ήταν κάτι που αφορούσε γενικά την κυβέρνηση. Εντάξει, πάλι είναι μια αδιανόητη. Εκείνο το διάστημα η Τουλουπάκη, αν ήταν στη θέση της, γιατί δεν θυμάμαι, μάλλον θα προσπαθούσε να μην γράψει αδιευκρίνιστο στο πόρισμα. Για να μην έχουμε απορίες. Υποθέτω ότι θα το προσπαθούσε λίγο παραπάνω η κυρία Τουλουπάκη. Ναι, και για να μην. Είτε να το αρχιοθετήσει άμα δεν τις έβρισκε, Γιατί όντως και η ίδια το λέει, 7 υποθέσεις αρχιοθέτησε. Δηλαδή εκεί δεν ήταν σκευωρός που ήθελε να τους σύρει όλους, να τους βάλει φυλακή. Αλλά για κάποιο λόγο αυτές οι υποθέσεις έμειναν ανοιχτές. Το γιατί έμειναν ανοιχτές το καταλαβαίνουμε διαβάζοντας στην πράξη αρχιοθέτηση. Συγγνώμη, Κωνσταντίνα. Αλλά... Όχι, όχι, ελεύθερα. Ελεύθερα. Ναι. Ελεύθερα, θέλω να γίνεται διάλογος, θέλω να γίνεται ανοιχτός, δημοκρατικός διάλογος, να ακούγονται όλες οι απόψεις. Και εσένα, Θάνο Καμίλα, η δικιά σου και η δική μου, να υπάρχει πολυφωνία μεταξύ μας. Ναι. Λοιπόν, καταπατήθηκε η νεκρά του δικαίου, διάκριση των εξουσιών, νομές παρεμβάσεις και λέει ως απάντηση στη θεσμική εκτροπή και έκπτωση, εγώ και οι συνυπηρετήσαντες με εμένα εισαγγελείς παραμείναμε αταλάντευτα πιστοί στο Σύνταγμα. Επιτελέσαμε το καθήκον μας με εντυμότητα, ευσυνειδησία, προσιλωμένοι στην αναζήτηση της αλήθειας, απόδοση δικαίου όπως οφείλαμε. Το γνωρίζουν ότι διωκόμαστε ακριβώς γι' αυτό. Ε, τι λέει, διωκόμαστε διότι ζητήσαμε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και σήμερα λέει, καλούμε από την ελληνική δικαιοσύνη να απολογηθώ ως κατηγορούμενη. Για μένα λοιπόν αυτή η κλίση προς απολογία είναι τίτλος τιμής. Τίτλος αναγνώρισης ότι ενήργησα με γνώμονα την αλήθεια για το δημόσιο συμφέρον, ότι δεν υπέκυψα σε πιέσεις, ότι ανέδειξα και εγώ για την πατρίδα μου το σκάνδαλο το οποίο κόστισε τόσο ακριβά στη χώρα μας, στην Ευρώπη και σε χιλιάδες ανθρώπους που στερήθηκαν το δικαίωμα πρόσβασης στην υγεία. Είμαι πεπισμένη για τη δικαίωση, άλλωστε η εντυμότητα και η ακεραιότητα είναι ιδιότητες αυθύπαρκτες. Δεν ετεροπροσδιορίζονται. Θα πει, καταλαβαίνω εγώ, δεν περιμένω τον Άδωνη Γεωργιάδη ή τον Αντώνη Σαμαρά να μου πούν αν είμαι και αν δεν είμαι ακέραιη ή έντιμη. Ως γνήσιο τέκνο της ιδιαίτερης πατρίδας μου, της Κρήτης, δεν φοβάμαι τίποτα. Έχω την ελπίδα μου στο Θεό και γι' αυτό είμαι ελεύθερη. Μου αρκεί που επιτέλεσα το καθήκον μου στο ακέραιο. Αυτή η βεβαιότητα και η ηρεμία θα είναι το οριστικό ζητούμενο για τους αληθινούς σκευωρούς που ήδη ατενίζουν την ιστορική καταδίκη τους. Αντίθετα, η δική μου μόνη απάντηση και ακλόνητη θέση είναι η δέσμευσή μου ότι θα εξακολουθήσω να υπηρετώ την αλήθεια και το δίκαιο με σθένος πραγματικά μέχρι τέλους. Είναι σε εισαγωγικά το μέχρι τέλους και προφανώς αποτελεί ευθεία αναφορά στον Αντώνη Σαμαρά. Έτσι, δεν είναι αυτός, δεν είχε πει το θα τους πάω μέχρι τέλους. Πιθανόν, δεν το είχα σκεφτεί μέχρι να το. Όχι. Ισχύει ότι το έχει πει ο Σαμαράς. Το έχει πει και ο Τσίπρας μετά, βέβαια, χρησιμοποιώντας τις λέξεις Σαμαρά και πρόσφατα σχετικά. Το πρώτο σχόλιο εδώ και πάρα πολύ βασικό στην υπόθεση του Λουπάκη είναι καλή επιτυχία να ευχηθούμε ως εκπομπή και ως The Press Project στον επόμενο εισαγγελέα που θα, που θα προσπαθήσει να ελέγξει πολιτικά πρόσωπα. Το έχει πει και η ίδια του Λουπάκη αυτό. Ό,τι λέμε και για τους δημοσιογράφους, η δίωξη της ερευνητικής δημοσιογραφίας με τον Βαξεβάνη και την Παπαδάκου ισχύει και στο θέμα της δικαιοσύνης. Δηλαδή είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα που δεν εκπέμπεται πρώτη φορά. Έχει προηγηθεί η δίωξή της, οι κατηγορίες, τα δύο πορίσματα, τα έχουμε σχολιάσει πολλές φορές, που ήταν το ένα θέλει να διωχθεί του Λουπάκη και το άλλο... και το άλλο κατηγορεί την Ράικου, τον Αγγελή, τους άλλους εισαγγελείς, τους κακούς, για ψευδορκία και διάφορα άλλα. Είναι εντελώς αντίθετα. Το έχει πει ίδια το Λουπάκη ότι δεν ξέρω ποιος, ξέρω εγώ, μετά εισαγγελικός λειτουργός θα κάνει το καθήκον του μετά από, μετά από αυτό το πράγμα που περνάω. Να το πούμε κάπως πιο αναλυτικά αυτό. Δηλαδή, για τέσσερα χρόνια. Να βάλουμε λίγο ένταση. Να βάλουμε λίγο ένταση εδώ πέρα. Πιστεύω ότι θα κάνει καλό στην εκπομπή. Θα κάνει νούμερα. Δεν σας διέκοψα. Σας άφησα να ολοκληρώσετε και γρήγορη αλλαγή στις κάμερες. Σας παρακαλώ να με αφήσετε να ολοκληρώσω. Δεν υπάρχουν τίποτα. Δεν είναι αυτό που θυμάμαι από τα λιγοστά νομικά που κάναμε τότε στο πλαίσιο των εγκληματολογικών μαθημάτων της κοινωνιολογίας. Πώς το λένε να δεις αυτό που το έχουμε ξανασυζητήσει, γενική και ειδική πρόληψη. Mm-hmm. Το λένε αυτό στην νομική. Τιμωρείται κάποιος για να μην το ξανακάνει, αλλά ταυτοχρόνως αυτό εξυπηρετεί και τον σκοπό της γενικής πρόληψης που θα πει ότι βλέπουν και οι υπόλοιποι και λένε «Α, καλό είναι να μην το κάνουμε αυτό». Mm. Στην προκειμένη περίπτωση δεν θα το πούν αυτό το καλό πράγμα. Καλό είναι, π.χ. Συγχωρείτε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλό είναι άμα βλέπεις τώρα κάτι ποσά που καλό θα είναι να τα διερευνήσεις. Καλό για σένα είναι να μην τα διερευνήσεις. Να το φέρουμε στο σήμερα. Δηλαδή δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Μπορεί μετά να αρχίσει να βρίζει εσένα ο Άδωνης Γεωργιάδης στα κανάλια. Και τι χειρότερο από το να σε βρίζει ο Άδωνης Γεωργιάδης στα κανάλια. Ίσως κάποιο μάλιστα, ας πούμε. Ναι. Και λέμε και τώρα. Ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα, γιατί έχει πει κιόλας ότι θα κάνει αγωγές. Δεν λέμε αλίμονο τώρα προσωπικά για τον, για τον υπουργό. Ότι... Να υπενθυμίσουμε ότι η απάντησή του παραμένει ότι οι επιχειρήσεις του έχουν 7 εκατομμύρια τζίρο. Δεν έχω κάποια καινούρια από την προηγούμενη εβδομάδα. Προχωράμε με αυτό. Προχωράμε με τα 7 εκατομμύρια τζίρο. Ζήλια. Αυτό είναι η ζήλια της αριστεράς για την επιχειρηματικότητα. Να κάνω, αυτό είναι. Ναι. Η ζήλια. Ξέρω, δηλαδή, το τζίρο του Πρέσκι είναι λίγο μικρότερο. Είναι μικρότερο. Να το πούμε αυτό, παιδιά. Μικρότερο από 7 εκατομμύρια. Υπάρχει φθόνος μεταξύ των επιχειρηματιών, γιατί και εμείς, όπως καταλαβαίνετε, εδώ πέρα διοικούμε μια επιχειρηματική αυτοκρατορία, την startup που λέγεται The Press Project, και νιώθουμε κάποιον ανταγωνισμό με τον, με τον Άδων Γεωργιάδη. 7 εκατομμύρια εκείνος, κάτω από 7 εκατομμύρια εμείς. Δηλαδή, αν χωρίσουμε τα οικονομικά μεγέθη σε δύο μεγάλες κατηγορίες, όσους βγάζουν πάνω από 7 εκατομμύρια και όσους βγάζουν κάτω από 7 εκατομμύρια, εμείς είμαστε στο κάτω, έτσι δεν είναι, Θάνο? Βεβαίως, βεβαίως. Και μάλιστα είναι πάνω από 7, γιατί είχε βάλει και ένα συν. 7 εκατομμύρια συν. Τα ξεπερνάμε τα 7. Τώρα μπορεί να κλέβουμε κανένα 500.000. Εντάξει, τώρα δεν θα τα χαλάσουμε γι' αυτό. Αλλά να πούμε ότι πραγματικά αυτό έχει μια σημασία ευρύτερη, που είναι ότι κρίνεται όχι μόνο αν θα διερευνηθεί το τι συνέβη με τον Άδων Γεωργιάδη. Ξαναθυμίζουμε, να διερευνηθεί. Εμείς δεν λέμε τώρα ότι έκανε, δεν έκανε, να πάει φυλακή, κρεμάλα. Δεν λέμε τίποτα τέτοιο. Δεν λέμε αυτό. Λέμε, δεν είναι αρκετά αυτά τα στοιχεία που εμφανίστηκαν μέχρι τώρα προκειμένου να αναρωτηθεί κανείς τι είναι, ρε φίλε, αυτά τα ποσά. Ακόμη και τα μικρά ποσά που αναφέρεται στην έκθεση εκεί πέρα, στο πόρισμα της αρχιοθέτησης, ότι δεν δηλώθηκαν. Α, ναι. Με αυτά θα κάνουμε κάτι. Δεν... Sky, ας πούμε, που λένε απάντηση. Sky και είναι για τη Μανολίδου. Ναι, παιδιά, 18.000, τα 8 δεν δηλώθηκαν εκεί πέρα. Θα δούμε μήπως για τα 8 που δεν δηλώθηκαν. Δεν είναι πρόβλημα. Είναι τόσο μικρό το ποσό. Εμένα μου φαίνεται μεγάλο. Είναι αυτό που σου λέει άλλο. Άντε, θα πάω φυλακή για 8.000 και άλλα 20.000. Είναι στο πόρισμα που λέει πιθανώς φορολογικές παραβάσεις. Θέλουμε να τα αφήσουμε στο πιθανώς. Οικονομικός εισαγγελέας είναι, ας πούμε. Εντάξει, είναι άλλη υπόθεση. Δεν είναι ο ίδιος τύπου, μια που τον βρήκα γι' αυτό θα ψάξω για άλλο. Δεν πάει έτσι στη δικαιοσύνη. Όχι, αλλά από την άλλη, εφόσον προκύπτουν τα στοιχεία, κινείται μια άλλη διαδικασία. Έτσι δεν είναι? Κοίτα, επεμβαίνει ένας εισαγγελέας και λέει: α, εδώ πέρα έχουν προκύψει στοιχεία για φορολογικές παραβάσεις. Ναι. Για έλα εδώ εσύ, ναι, με την τσιριχτή φωνή. Ναι. Καταρχάς, μίλα πιο σιγά. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι. Ωραία. Να πω ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα με την τσιριχτή φωνή του Άδωνη Γεωργιάδη. Ο ίδιος φαίνεται να το φέρει βαρέως αυτό. Έχει πει στον Αποστόλιο ότι κάνει και μαθήματα. Το θυμάσαι, μαθήματα ορθοφωνίας. Okay. Είχε πει ότι τον ενοχλεί. Όχι, εγώ δεν θα κάνω. Είναι το τελευταίο πράγμα που έχω σκεφτεί ποτέ ότι με απασχολεί στην περίπτωση του Άδων Γεωργιάδη. Αυτό που με απασχολεί κάπως εδώ πέρα είναι ότι πράγματι φαίνεται να υπάρχουν παραβάσεις οι οποίες δεν διερευνώνται. Αυτό, ναι. Mm-hmm. Αυτό με απασχολεί. Και επιστρέφουμε στις παραβάσεις που διερευνώνται, που είναι της Τουλουπάκη. Δηλαδή, κάναμε μια παρένθεση τώρα, μια παρέκβαση. Και προχωράμε με το πραγματικό σκάνδαλο που είναι η κατάχρηση εξουσίας της Τουλουπάκη. Είναι πολύ ωραία η δήλωση. Είναι σοκαριστικό αυτό που συμβαίνει. Ξεκίνησα να το λέω και πριν 4 χρόνια. Το έχει πει και η ίδια. Δεν έχει συκοφαντηθεί άλλος εισαγγελέας τόσο πολύ. Δηλαδή, δημόσια. Μιλάμε για ένα διασυρμό. Γιατί αυτά δεν ξεκίνησαν όταν έγινε κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, ξεκίνησαν από την αντιπολίτευση. Έκανε η Τουλουπάκη αυτό που έπρεπε να κάνει βάσει του νόμου Βενιζέλου. Και αυτό, εγώ το λέω πάντα αυτό, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Ο νόμος Βενιζέλου, νόμος περί μη ευθύνης υπουργών, ας πούμε, λέει πολύ απλά ότι όταν ο εισαγγελέας πέφτει πάνω σε ένα πολιτικό πρόσωπο, στέλνει τη δικογραφία στη Βουλή. Δεν φταίει κανένας εισαγγελέας που πέφτει πάνω. Τι να κάνει, να το αρχιοθετήσει κατευθείαν? Εκεί θα πήγαινε μέσα για παράβαση καθήκοντος. Δηλαδή, αν το θεωρεί βάσιμο, πρέπει να το στείλει στη Βουλή. Οπότε δημιουργείται αυτό το σούσουρο και μετά ξεκινάει η Βουλή να κάνει άρση ασυλίας κλπ. Και παίζει λίγο το ρόλο της δικαιοσύνης, μια που μιλάμε για την περίφημη διάκριση εξουσιών. Κάνουμε και μια προανακριτική εκεί. Κτλ. Οπότε ξεκίνησαν οι μηνύσεις κατευθείαν. Μήνυσε από πρώην πρωθυπουργό εναντίον της, ο Σαμαράς. Που ίσως του πετάει ένα μένσιο εδώ πέρα. Για το μέχρι τέλους. Νομίζω ότι δεν είναι ίσως και δεν είναι και αμένσκοτο, δηλαδή είναι μια φράση ιστορική. Εντάξει, δεν τον αναφέρει ονομαστικά. Ιστορική, δηλαδή, εντάξει, αλλά... Θα ήθελα να μην μείνει στην ιστορία, ξέρω. Γενικά να μείνει στην ιστορία. Γιατί πιστεύεις ότι θα μείνουν στην ιστορία αυτοί οι άνθρωποι? Εμένα μου φαίνεται πολύ λογικό θα και ήθελα δίκαιο να μείνει ιστορία, στην ιστορία ο Αντώνης Σαμαράς, αν γίνεται καθόλου. Να διαγραφεί εντελώς. Δεν νομίζω ότι θα του την κάνει τη χάρη ή ότι θα μας κάνει τη χάρη η ιστορία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφές εδώ πέρα ότι η ιστορία θα καταγράψει όλη αυτή την μικρότητα. Δεν είναι, ρε παιδί μου, πώς να το κάνουμε τώρα. Δεν θα μείνουν στην ιστορία για καταπληκτικά επιτεύγματα, για μεγάλες δόξες, για το πώς άνθησε η πατρίδα, ο ελληνισμός. Θα μείνουν για κάτι τέτοια. κάτι λίγο, κάτι μνημόνια, κάτι σκανδαλάκια. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Ο καθένας μένει με κάτι που με το οποίο συνδέει το όνομά του. Okay. Σε αυτούς έτυχε αυτός ο κλήρος. Δεν θα είναι κάτι σπουδαίο ηρωικό, θα είναι αυτό που λέμε τώρα. Mm-hmm. Καλό είναι, εγώ δεν θα no. Δηλαδή για τον Σαμαρά τι θα είναι τώρα, θα είναι και λίγο φράχτης και λίγο γιος, τι άλλο θα είναι. Εντάξει, δεν θα μείνουν τώρα αυτά. Εγώ τα θυμάμαι αυτά που με μικροπρεπείς. Ναι, κάτσε, τώρα μιλάμε για ιστορία, για σε τι κλίμακας ιστορία. Δηλαδή μια ιστορία που θα λέει τι έγινε, μπορεί να λέει μόνο τη μνημονιακή περίοδο, έτσι, ότι τεθήκαμε υπό οικονομική τέτοια και να είναι απλώς υποσημειώσεις στα ονόματα των πρωθυπουργών τότε. Εξαρτάται από την κλίμακα που μελετάς την ιστορία. Αν είναι να μιλήσουμε σοβαρά για την δεκαετία, εντάξει, είναι παραπάνω. Αυτά για τα οποία θα μείνει ο Σαμαράς. Αν συζητάμε τώρα σε ιστορική κλίμακα, νομίζω ότι κάποια στιγμή το είχαμε ξανακουβεντιάσει. Είχε γράψει ένα άρθρο ο Χριστός Γιαναράς, όπου ανέφερε ονόματα πρωθυπουργών του 20ου αιώνα. Και ήταν ονόματα, ήταν όλα άγνωστα. Άγνωστα, ρε. Μιλάμε τώρα, θυμόμαστε τρεις προσωπικότητες από την προπολεμική ελληνική ιστορία. Και είχε τα ονόματα των πρωθυπουργών και πόσο έχει κυβερνήσει ο καθένας. Και έλεγε, ωραία, φίλε, δεν θα μείνει τίποτα. Και μου το έλεγε ένας καλός φίλος δημοσιογράφος αυτό. Μου λέει, να σου πω την αλήθεια, τι να μείνει τώρα. Άντε, να μείνει ο Γιώργος Παπανδρέου στο Καστελόριζο, ας πούμε, η στιγμή κατά την οποία μπαίνουμε στα μνημόνια. Και θα μπει και η άνοδος του Τσίπρα. Μετά τα υπόλοιπα τώρα. Το δημοψήφισμα θα μείνει. Το δημοψήφισμα τι είναι, ουσιαστικά, ρε παιδί μου, η αρχή του τέλους είναι. Ναι, το δημοψήφισμα είναι η ολοκλήρωση της ηρωικής περίοδου του ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτήν την έννοια θα μείνει. Όσο τι έγινε δημοψήφισμα τότε, θα μείνει. Θα κάπου θα γράφει. Δηλαδή στα βιβλία της ιστορίας θα αναφέρεται αυτό. Θα είναι μια πιθανή ερώτηση. Πότε έγινε. Γενικά η περίοδος θα είναι δύσκολη για τα επόμενα βιβλία ιστορίας, γιατί είναι πολλές κρίσεις μαζί. Είναι λίγο. Εντάξει. Λίγο χαμός γίνεται. Υπάρχουν τέτοια. Και εγώ έχω διαβάσει τέτοια άρθρα που θα λένε. Τότε ήταν το δεύτερο μνημόνιο και μετά ήταν και η προσφυγική κρίση και μετά η πανδημία και η πανδημία ήταν πριν το τρίτο ή... Ναι, και θα γίνεται ένας χαμός. Τόσο, τι λέγαμε. Ναι. Η προσφυγική κρίση είναι άλλη ιστορία, γιατί εκεί όντως είναι μια μελανή σελίδα της ιστορίας μας. Εκεί έχει μια σημασία να καταγραφεί τι ακριβώς ανεχθήκαμε. Mm-hmm. Αυτό έχει μια σημασία. Αλλά εδώ είναι αλήθεια, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει πάρα πολύ νταβαντούρη και ταυτοχρόνως η επικαιρότητα είναι 2-3 θέματα που ανακυκλώνονται. Δηλαδή αυτό που λέγαμε στην ανασκόπηση είναι, ρε παιδί μου, ένα θέμα το οποίο όπως και να το κάνεις, όσο και να φύγουν οι λεπτομέρειες, θα μείνει αυτό. Δεν ξέρω πού θα φτάσουν. Δηλαδή έχουμε τώρα, θα φτάσουμε, είμαστε κοντά στους 25.000, mm-hmm. 25.000 νεκρούς. Δυστυχώς ανεβαίνουμε τάχιστα. Ναι. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο, ό,τι και να λέμε, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην προκύψει αυτό που ήδη καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή, θυμάστε ότι για τα μνημόνια σιγά σιγά άρχισαν πρώην αξιωματούχοι να ανοίγουν τα στοματάκια τους και να λένε ότι δεν ήμασταν τρελοί τον πρώτο καιρό των μνημονίων για αυτά που λέγαμε για τη λιτότητα. Αποδείχθηκε ότι δεν είμαστε. Όταν λες πρώην αξιωματούχοι, εννοείς όλοι. Όποιος έφευγε από τη θέση. Είναι παράδοση. Όποιος διαχειρίστηκε την ελληνική κρίση και έχει φύγει από τη θέση του, η πρώτη παραδοχή που κάνει είναι ότι σώθηκαν οι τράπεζες αντί για τους φορολογούμενους, ή τουλάχιστον το πιο light είναι το πιέσαμε πολύ την Ελλάδα. Εντάξει. Και δεν αντέδρασε σωστά η Ευρωζώνη γιατί δεν ήταν έτοιμη και δεν ξέρω εγώ τι. Όλοι. Μοσκοβίση, Ντάισεμπλουμ, Λαγκάρτ. Τρεις συγγνώμες, Λαγκάρτ. Ναι. Αυτό να πούμε ότι και για την πανδημία μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε ότι θα υπάρξει μια αντίστοιχη πορεία. Δηλαδή ότι αργά ή γρήγορα θα γίνεται μια συζήτηση στην οποία αυτά τα πράγματα που τα βλέπουμε τώρα και που δεν είναι κομμάτια της κεντρικής δημόσιας συζήτησης για την πανδημία θα συζητηθούν. Θα συζητηθούν. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θα καταλαβαίνει ο κόσμος ότι αυτό που έχει γίνει εδώ πέρα είναι ένα έγκλημα εις βάρος των ανθρώπων αυτών που χάσαν τη ζωή τους επειδή το κράτος δεν μερίμνησε. Θα περιμένουμε τα απομνημονεύματα του Τσιόδρα και του Μαγιορκίνη. Κοίταξε, νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί καν να περιμένουμε τα απομνημονεύματά τους. Είναι κάτι στο οποίο σιγά σιγά η πεποίθηση αυτή, την οποία την έχουμε διατυπώσει αρκετές φορές και προσπαθούμε κάθε φορά όσο πιο τεκμηριωμένα μπορούμε να τη διατυπώνουμε, θα εδραιωθεί. Θα γίνει ένα κομμάτι της αυτοκατανόησής μας. Πώς περάσαμε αυτή την περίοδο, σφυρίζοντας την ώρα που οι άλλοι αφήνανε τον κόσμο να πεθαίνει. Οπότε νομίζω ότι αυτό κάπως έτσι θα είναι mm-hmm. η ιστορία και με, την, και με την πανδημία και για την Νοβάρτης ουσιαστικά, ρε παιδί μου, πώς θα, πώς θα είναι. Γίνεται η συζήτηση αυτή τώρα και η Σκευωρία και ο Ρασπούτιν και αυτά, θα μπει σε μια σειρά σκανδάλων τα οποία ξεχνιούνται. Και τα σκάνδαλα είναι λογικό να ξεχνιούνται κιόλας. Τα σκάνδαλα δεν είναι, είναι δευτερεύουσας πολιτικής σημασίας γεγονότα τα σκάνδαλα. Τα σκάνδαλα θα έπρεπε να τα διαχειριζόμαστε πολιτικά στο επίπεδο της απλής εντιμότητας. Δεν θα μας έλυνε πολιτικά το πρόβλημα. Θα θέλαμε οι πολιτικοί να μην είναι απατεώνες. Αυτό δεν θα μας έκανε. Καλές απόψεις. Καλές απόψεις. Ναι, ναι, ναι. Πείτε κι άλλα. Θέλω να πω ότι εμένα αυτό δεν θα εξαντλούσε τις πολιτικές μου επιδιώξεις. Δεν θέλω αυτό από την πολιτική. Αυτό το θεωρώ κάτι το οποίο θα έπρεπε να το θέλει οποιοδήποτε. Και ένας φιλελεύθερος που δεν είναι ένα πουλημένο κομματόσκυλο θα έπρεπε να λέει το ίδιο πράγμα. Θα έπρεπε, ας πούμε, να κρίνει αρνητικά το κόμμα του αν που μοίραζε τσάντες με ευρώ αμέσως μετά στην για παράδειγμα τραγωδία στην Λία. Θα θέλαμε να μην συμβαίνει. Να μην μοιράζει τσάντες με μετρητά το κόμμα. Καλό θα ήταν αυτό. Καλές απόψεις που είπες και εσύ. Αυτά βασικά ξεκινάμε. Τώρα εσύ θες παραπάνω πράγματα από την πολιτική. Ή δυνατόν. Ναι. Αλλά... Αν δεν σας πειράζει, θα το ήθελα. Ναι. Όλο... Κάνουμε μονίμως τη συζήτηση που κάναμε στην υπόθεση Λιγνάδη σε αυτό το κομμάτι. Πέφτει ο πύχης, ρε παιδί μου, οπότε είσαι... Εγώ θα ήθελα να μην συγκαλύπτονται τέτοιες υποθέσεις όπως του Λιγνάδη. Εσύ τι, και είναι εκεί ο πύχης. Τώρα είναι σε φάση, εγώ θα ήθελα να μην μοιράζονται μασούρια έτσι. Έχουμε κάποιο ηχητικό για συνωμοσιολογία. Νομίζω ότι έχουμε ένα κάπως διαστημικό περιπετειώδες, Θάνο. Περίμενε, ναι. Δεν τα χρησιμοποιώ πολύ, δεν έχω μπει στο μου. Τα κορίτσια με τη μία μπήκανε. Η Ψαράκη Κρυμπάρδη στη Κοινωνία Ώρα Πρέσπη έχουν αύριο εκπομπή. Ναι. Υπάρχει ένα. Πουλιά έβαλα. Τα πουλάκια τι να τα κάνουμε, ρε Θάνο, τα πουλάκια τσιου-τσιου τώρα. Α, ονειρικό, κατάλαβα τι θες, το θρίλερ θες. Τώρα θα τα ακούσουν όλα, γιατί δεν τα θυμάμαι καθόλου. Λοιπόν, καλό είναι και αυτό, καλό είναι. Ναι, λοιπόν. Καλό είναι και αυτό. Λοιπόν, να πω τη ψεκιά μου. Πες την ψεκιά. Θεωρώ ότι αυτό... Όχι. Αυτό κράτη... Νάτο. Πάμε, λέγε. Να σας πω ότι σκεφτόμουν. Ναι. Έχετε παρατηρήσει ότι αυτό το επιχείρημα βολεύει πάρα πολλούς. Ωραία, ας μην κάνουμε κατάκριση. Να πω ότι... μου κάνεις μια παύση και περιμένω. Όχι, για την παύση την έκανα ακριβώς για αυτό το λόγο. Ήθελε. Ναι, θέλω να πω ότι η δημιουργία ενός ατελείωτου θορύβου μέσα από τον οποίο τα κεντρικά πολιτικά γεγονότα περνάνε λίγο στον ντούκο την ώρα που η κοινή γνώμη εστιάζει σε πράγματα τα οποία θα ξεχαστούν, είναι ένα επικοινωνιακό τρίκ το οποίο σε συμφέρει από την πλευρά του ανθρώπου που έχει να διαχειριστεί την κεντρική πολιτική. Δηλαδή θες να μην φορολογούνται οι πλούσιοι, θες να μπορείς να κάνεις business συγκαλύπτοντας τις απάτες και ταυτοχρόνως εξασφαλίζοντας και τα νόμιμα έσοδά σου από την χαμηλή φορολογία του υψηλού πλούτου. Και αυτό το πράγμα διευκολύνεται πρακτικά από το να υπάρχει ένας θόρυβος στην καθημερινή διαχείριση της επικαιρότητας μες τον οποίο χάνεται η διάκριση ανάμεσα στο σημαντικό και το ασήμαντο. Είναι πολύ ψεκιά αυτό ή είναι κάτι που δεν είναι εντελώς παράλογο? Όχι, να δεν το... είναι ψεκιά και εγώ προφανώς το ειρωνεύομαι και όντως πολλές φορές πέφτει ο πύχης χαμηλά και πρέπει να λέμε τα αυτονόητα, αλλά υπάρχει και ένα άλλο επίπεδο, όπως συμβαίνει και στην καθημερινή επικαιρότητα, που πολλές φορές συζητάμε αυτό που λέγαμε και μεταξύ μας πριν, ότι έρχεται ένα θέμα, μικρό, μεγάλο, μερικές φορές και λίγο επουσιώδες, μια δήλωση, κάτι τέτοιο, και μετά φεύγει και μετά συζητάμε με κάτι άλλο και γίνονται θέματα που κάνουν το κύκλο τους στα social media, πάρα πολύ σωστά, δεν λέει κανένας, έχω ελάχιστες φορές την αντιδημοφιλή άποψη ότι λίγο συμβαίνει κάτι σοβαρό. Και τα social media ασχολούνται με μία δήλωση, ενώ ας πούμε συμβαίνει η απεργία της Κόσκο, η μία χαρακτηριστική περίπτωση που έχω στο κεφάλι μου. Συμβαίνουν αυτά, είναι πάρα πολλά. Το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι είναι 5-6 πράγματα που μας έρχονται και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σήμερα δεν ασχολούμαστε με κάτι καινούριο. Δηλαδή είναι σαν ρεπό. Πάλι Νοβάρτης διώκουν μια εισαγγελία. Ρουτίνα. καταπληκτική χώρα για να ζεις. Αλλά υπάρχουν και τα πιο σημαντικά. Υπερβολή το ρεπό την ώρα που διώκεται η εισαγγελία. Ήταν ηρωνικό, ναι. Έλα, θάνομα. Τώρα πάτε και με μπερδεύετε κι εσείς. Τώρα πήρα φορά. Τέλος πάντων, και είναι αυτά, αλλά υπάρχουν και πιο διαρκή ζητήματα. Η νεκρή είναι ένα από αυτά. Να δείτε την ανασκόψη. Σας το λέω. Καλά το κανά. Ναι, πολύ καλά. Ναι, τώρα. Η οικονομία είναι ένα άλλο που έρχεται όλο και περισσότερο με την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις, αλλά θα έρθει και με το τι θα γίνει στα δημοσιονομικά, με το χρέος και τα λοιπά. Το τι δημόσια υγεία θέλουμε είναι ένα κλασικό, γιατί όσο εμείς έχουμε κουραστεί, ας πούμε, να μιλάμε για πανδημία και κάντε προσλήψεις που δεν θα κάνετε και κάντε επιτάξεις που δεν θα κάνετε και όλα αυτά, οι άλλοι σχεδιάζουν το νέο υγειονομικό χάρτη της χώρας, δηλαδή να διαλύσουν το ΕΣΥ. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα που είναι μόνιμα και είναι καλό να το θυμίζουμε και να σας πρίζουμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι μερικών λεπτών και μετά θα είμαστε πάλι μαζί με πολύ μεγάλη χαρά. Θα σας λείψουμε για λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Βλέπετε και ακούτε το thepressproject.gr, τη φαρματοζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Ξενέρωτη μουσική σήμερα. Πάντα κάποιος θα γκρινιάξει για τη μουσική. Πριν είναι. Έλα τα σχόλια τώρα. Έλα τα άλλες σχόλια. Άλλες φορές εκνευρίζω τα μπίτια. Να σας πω, παιδιά, και που υπάρχουν σχόλια, να λέτε πάλι καλά. Τίποτα άλλο. Θα ευλογείτε την τύχη σας που υπάρχουν σχόλια. Άντε. Λοιπόν, κύριε Καμίλαλη, έχετε το λόγο. Σάλλος. Α, ναι. Για πες. Μετά το rave party στην Παναγία Σουμελά. This που can. Έχει, βλέπω εδώ πέρα μια. Ειδήσεις που δεν είναι του κουλουριού, ας πούμε, που δεν έχει γίνει κανένα λάθος στη μεταφορά. Να δούμε τώρα. Λέει, έστειλε προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκικής Δημοκρατίας επιστολή διαμαρτυρίας ο Βαρθολομαίος. Mm-hmm. Κάνει λόγο για προσβολή της Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Σουμελά της Τραπεζούντος Πανιέρου. Αλλά Πατριαρχική το ξέραμε. Σεβάσματος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ρωμιοσύνης του Πόντου, αλλά και μνημείου της παγκόσμιας θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Μεγάλο τίτλο δεν έχει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έγινε rave party, λέει, στην Μονή Παναγία Σουμελά που διοργάνωσαν ο DJ Ahmed Senterzi. Αγαπημένος. Δεν μου λες τώρα. Είναι 25 άτομα που είχαν πάει εκεί πέρα, είχαν λάβει άδεια από το κυβερνείο. Αυτό είναι τώρα κάποιο πολύ σοβαρό θέμα με το οποίο εμείς σαχλαμαρίζουμε. Υποθέτω ότι για αυτούς που τους ενδιαφέρει είναι πολύ σοβαρό θέμα. Και τι, με προκαλείς τώρα εμένα να πω σαχλαμάρες να εκτεθώ εγώ, ότι δεν έχω συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα και ότι εδώ θα είναι κάποιο θέμα διεθνούς πολιτιστικής πολιτικής και ότι ορίστε ο Τούρκος διοργανωτής λέει που λέει ότι στόχος του ήταν να παρουσιαστεί η Παναγία Σουμελά στον κόσμο με μια διαφορετική προοπτική με την ενέργεια της μουσικής. Τέλειο. Ήθελε δηλαδή να παρουσιάσουμε την Παναγία Σουμελά αλλά με μια άλλη προοπτική. Με μπίτια. Χονδρικά ναι. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε, πιστεύω εγώ, και με άλλα μνημεία. Δηλαδή, βάζει, ξέρω εγώ, όχι Ακρόπολη που είναι μπανάλ. Δελφοί. Ναι, υπέροχο. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν μια καλή ιδέα. Ναι. Και διαβάζω εδώ πέρα τις. Αλλά γέλα, μπορεί να το κάνει με δηλώσει. Μπορεί να το κάνει με Ενδόνη. Εγώ από τη Μενδόνη. Όλα μπορεί να τα κάνει η Λίνα Μενδόνη. Και εν τω μεταξύ, θα το κάνει και οι πατριδέμποροι δεν θα βγάλουν κιχ. Δεν βγάλαν για το τσιμέντο στην Ακρόπολη. Δηλαδή, φαντάσου στη Μητρόπολη, ας πούμε. Να το κάνει αυτό που δεν θα είναι μια βεβήλωση. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω. Δεν θα κάνει κιχ. Θα είμαστε εμείς που θα λέμε να σέβεσαι το. Που πάντα το κάνουμε αυτό και ξενερώνουμε τους. Τους άθεους συντρόφους. Τους άθεους συντρόφους, ότι είναι το δικαίωμα στην θρησκευτική λατρεία κλπ. Και δεν πρέπει να πλήττεται. Αυτό θα τα λέμε μόνοι μας και δεν θα πέσει πουθενά η είδηση. Απλά κάνε το εικόνα. Εγώ νομίζω ότι. Αφού πάμε, περάσουμε από μια μικρή έτσι, παρέκβαση από το χώρο του πολιτισμού με τα μπίτια στην Παναγία Σουμελά, έχω την εντύπωση, Θάνο, ότι θα είχε ενδιαφέρον να ξανασυζητήσουμε για το έγκλημα στα σύνορα και το λέω, έχουμε ακόμη μια σχετική ανάλυση της Ηλέκτρας Ζώη, το μαζικό και διαρκές έγκλημα στα σύνορα, το καθεστώς και γιατί πρέπει να κάνουμε τη ζωή να προχωρήσει. Έχει φωτογραφίες από τη Σάμο. Είναι άνθρωποι που έχουν φτάσει με βάρκα από την Τουρκία. Το Σάββατο. Το Σάββατο, πριν τρεις μέρες. Το Σάββατο, ναι. Και περιγράφει τώρα με ποιους τρόπους η πολιτική που ασκείται και που κάνει να χειροκροτούν ενθουσιασμένοι οι αγαπημένοι μας εθνικιστές. Στοιχίζουν, κοστίζουν αμέτρητες ζωές. Mm-hmm. Και λέει, πρώτον, οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε κίνδυνο, ναυάγια, εγκυμοσύνη, τραυματισμό, πείνα, υποθερμία, δεν καλούν τις υπεύθυνες αρχές όπως θα μπορούσαν και θα έπρεπε με βάση και τον νόμο και τη στοιχειώδη ηθική, με αποτέλεσμα να εκτίθενται σε κίνδυνο και να πεθαίνουν. Στη θάλασσα, λέει, βρίσκονται συχνά αταυτοποίητα και αζήτητα πτώματα. Σε λίγο αυτό θα συμβαίνει και στα δάση όπου κρύβονται συχνά οι αφίξεις. Δεύτερον, οι άνθρωποι κατά την επαναπροώθηση αφήνονται σε ακυβέρνητες βάρκες ή πετιούνται με την απειλή όπλου απευθείας στη θάλασσα ενώ εκλιπανούν για τη ζωή τους. Παιδιά, δεν ξέρω τώρα αυτό αν μπορεί να ταράξει κάποιον μια τέτοια περιγραφή. Δεν ξέρω αν πρέπει να το δει σε χολιγουντιανή ταινία για να το αντιληφθεί κανείς αυτό. Ότι είναι άνθρωποι που εκλιπαρούν για τη ζωή τους και πετιούνται στη θάλασσα υπό την απειλή όπλου. Αλλά έχουμε και τέτοια βίντεο. Ναι. Δεν έχουμε υπό την απειλή όπλου, έχουμε αυτές τις πορτοκαλί λέμβους, τις εντελώς ακατάλληλες και επικίνδυνες, να επιπλέουν και να διασώζονται από την τουρκική ακτοφυλακή. Εντάξει, αυτό εδώ πέρα που περιγράφει είναι μια σκάλα παραπάνω. Οι βάρκες, προσπαθώντας να αποφύγουν τα πρώτα νησιά και τις επιθέσεις του λιμενικού, συχνά επιλέγουν μακρύτερες και επικινδυνότερες διαδρομές. Και γι' αυτό που βλέπουμε αυτές τις εικόνες, τα πτώματα των μικρών παιδιών. Τέταρτον, μετά την ελληνική επαναπρόθεση, συλλαμβάνονται από τους Τούρκους πατριώτες και συχνά επαναπροωθούνται στις χώρες καταγωγής όπου κινδυνεύουν ή καταδικάζονται σε θάνατο. Και λέμε τώρα ότι αυτή η πολιτική στοιχίζει σε ανθρώπινες ζωές. Και πάλι είναι από τα πράγματα όπου μέσα στην ατελείωτη σειρά των ζητημάτων που θίγουμε, που συζητάμε, που κουβεντιάζουμε κάθε μέρα, υπάρχουν μερικά πράγματα που θα μείνουν. Ο τρόπος με τον οποίο η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό κράτος διαχειρίστηκαν το προσφυγικό, διαχειρίστηκαν το γεγονός ότι καταφθάνουν πρόσφυγες στην χώρα μας, είναι κάτι που το οποίο θα μας συνοδεύει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι μια κανονικότητα τα pushback στην Σάμο. Μονίμως ακούμε, μονίμως δημοσιεύεται το υλικό, γιατί είναι και μια προσπάθεια των προσφύγων να προστατευτούν από τα pushbacks, τα οποία προφανώς γνωρίζουν και προφανώς κάνουν το ταξίδι αναλαμβάνοντας αυτό το κίνδυνο. Γι' αυτό το λόγο χωρίζονται σε μικρότερες ομάδες, είναι πάρα πολλές αυτές οι μαρτυρίες που έχουμε. Πηγαίνουν στο δάσος, προσπαθούν να έρθουν σε επικοινωνία κατευθείαν οι ίδιοι με αρχές να αποφύγουν το λιμενικό, που δεν είναι όλο το λιμενικό, αλλά είναι συγκεκριμένες ομάδες εντός του λιμενικού που κάνουν τα pushbacks. Υπάρχει μια συνεχής προσπάθεια ποινικοποίησης της αλληλεγγύης και με διώξεις αλλά και με νομοσχέδια. Πολύ πρόσφατο, προ κάτι μηνών, που το τελευταίο νομοσχέδιο, το αντιπροσφυγικό, που έχει άρθρο, στο οποίο προβλέπεται ότι περιοχές που επιχειρεί το λιμενικό είναι απροσπέλαστες και είναι θολό γενικά το ποιες περιοχές είναι αυτές, και ουσιαστικά είναι ότι στο χώρο όπου είναι το λιμενικό να μην μπορεί να πλησιάσει κάποιος, θα απειλείται με φυλάκιση ή και πρόστιμο, που μπορεί να είναι αλληλέγγυος, κάποιος δικηγόρος κλπ. Υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία. Δημοσιεύσαμε χθες μαζί με την Νεκταρία Ψαράκη ένα ρεπορτάζ από την εκδήλωση που μεταδώσαμε ζωντανά. Την Πέμπτη έγινε, εν όψη και του τριημέρου που πέρασε, για τα pushbacks, που ήταν τρεις μαρτυρίες προσφύγων ακόμα. Η ιδιαιτερότητα ήταν ότι είναι Κούρδοι. Δηλαδή είναι δύο Κούρδοι που ήρθαν από την Τουρκία και ένας Ιρανός Κούρδος. Τώρα με τις εθνικότητες εκείνη την περιοχή δεν τα πάω καλά, αλλά γενικά ότι οι Κούρδοι έχουν πρόβλημα στην Τουρκία το ξέρουμε όλοι εδώ, ναι, πέρα. Μέχρι εκεί φτάνουμε. Θα το έχει ακούσει ακόμη ο λιμενικός που επαναπροωθεί αυτό. Ναι, πιστεύω. Οπότε προφανώς για αυτούς τους ανθρώπους η Τουρκία δεν είναι ασφαλίστερη τη χώρα. Δεν ισχύει κανένα επιχείρημα γιατί να μην μείνουν στην Τουρκία και να ζητήσουν εκεί το άσυλο. Γιατί γενικά στην Τουρκία κινδυνεύουν και με ισόβια, όπως κινδυνεύω ένας από τους τρεις. Οπότε το μόνο που μπορούν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι είναι να προσπαθούν ξανά και ξανά και ξανά να περάσουν τα σύνορα και να έρθουν στην Ελλάδα. Ένας από τους τρεις επαναπροώθηκε 11 φορές. Να διαβάσουμε λίγο ένα... Και μπορεί κατευθείαν σε κάποιον κακόπιστο να είναι υπερβολικό το 11, δηλαδή τόσο βία τα περιγράφεται και 11 φορές ο άλλος πέρασε αυτό το μαρτύριο. Ναι, φανταστείτε την απόγνωσή του πολύ απλά. Το ζήτημα είναι εδώ πέρα ότι λέγεται μερικές φορές το περίφημο να τους κάνουμε το βίο αβίωτο. Είχε το νόημα ότι αυτό θα έπρεπε στο δικό τους μυαλό να είναι μια πολιτική με την οποία να αποθαρρύνουμε τους πρόσφυγες από το να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Ελλάδα. Όταν καταλαβαίνεις τώρα τι αντιμετωπίζουν, αρχίζει και αλλάζει ο πύχης και να δούμε, ωραία, τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε δηλαδή. Για να δούμε τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε. Αυτή είναι η δεύτερη μαρτυρία, Κούρδος πρόσφυγας από την Τουρκία. Καταστράφηκε η βάρκα, κοντέψαμε να πνιγούμε, πήγα οικειοθελώς σε αστυνομικό τμήμα για να εγγραφώ. να καταγραφώ. Με βάλαν σε ένα όχημα, μου είπαν ότι θα με επαναπροωθήσουν για την ακρίβεια, λέει. Με βάλαν σε ένα κελί, άσχημες συνθήκες, χωρίς τουαλέτα, νερό, φαγητό. Ήδη μέχρι εδώ πέρα καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται. Μας φωνάζανε, λέει, έναν νέο να βγούμε από τα κελιά. Ήταν άνθρωποι από το Πακιστάν, από τον Μπαγκλαντές, το Αφγανιστάν και αλλού. Κρατούσαν μεταλλικές και ξύλινες ραβδούς και μας χτύπησαν όλους. Μετά από αυτό, μας έκλεψαν ό,τι είχαμε πάνω μας. Τα κινητά τηλέφωνα, τις ταυτότητές μας, τα χρήματά μας και τις τσάντες μας. Έκλεψαν και τα παπούτσια των μεταναστών από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και τον Μπαγκλαντές. Μόνο σε μένα και το φίλο μου επέτρεψαν να φοράμε τα παπούτσια μας. Και να πούμε ότι το χαρακτηριστικό που έχει αυτή η μαρτυρία είναι ότι είναι ακραία, σοκαριστική και πολύ κοινή. Δηλαδή, την περιγραφή αυτή που περιλαμβάνει την κακοποίηση και την ληστεία, την έχουμε καταγεγραμμένη από πάρα πολλές διαφορετικές πλευρές. Δεν είναι κάτι το οποίο εκπλήσει ή έχουμε μια μοναδική μαρτυρία, οπότε θα λέγαμε ότι είναι μια περίεργη, ξεχωριστή περίπτωση που έτυχε να πέσει σε κακά χέρια ή έτυχε αυτός ο άνθρωπος να λέει αυτή την ιστορία. Είναι ένα κομμάτι, ξέρω εγώ, κακός κομμάντο που εκείνη τη στιγμή πάει να υποφεληθεί. Όχι, είναι η κανονικότητα, είναι το modus operandi, είναι αυτό που καταγγέλνουν μαζικά οι πρόσφυγες που καταφέρουν να μιλήσουν για αυτό που έχουν περάσει, είναι αυτό που καταγγέλνουν διεθνείς οργανώσεις όπως η Διεθνής Αμνηστία, μη κυβερνικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο. Όλοι λένε τα ίδια πράγματα. Δημοσιεύματα, διεθνείς έρευνες όπως το Lighthouse Report, όλοι λένε τα ίδια πράγματα. Χωρίς διακριτικά, μασκοφορεμένοι που χτυπάνε, που φυλακίζουν, που ληστεύουν κλπ. Είναι δύο ακόμα τα στοιχεία που έχουν αρχίσει τώρα να βγαίνουν στην δημοσιότητα και τα σχολιάζαμε και με αφορμή προηγούμενο ρεπορτάζ μας. Το γεγονός ότι συμβαίνουν pushbacks με αφετηρία και από την εδώ χώρα. Στο προηγούμενο που είχαμε κάνει για την υπόθεση της Πάρβιν, που παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου, έγιναν με διαφορά μια ημέρα σε αυτές οι δύο εκδηλώσεις, από το Human Rights 360, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συνταγματικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Forensic Architecture, είπαν και εκεί οι άνθρωποι, συγκεκριμένα η εκπρόσωπος, η κυρία Ελένη Τάκου από το Human Rights, ότι συμβαίνουν και από την εδώ χώρα, ότι οι ωφελούμενοι μας λένε ότι εκεί που περπατούσαν ξαφνικά βρέθηκαν, απήχθησαν, ας πούμε εισαγωγικά, και απελάθηκαν. Αυτό το κατήγγυλαν και και σε αυτήν την εκδήλωση, όπως και το κατήγγειλε η Παρβάνα Αμίρη, που είναι προσφύγησα συγγραφέας και δημοσιογράφος, ότι συμβαίνει και μέσα από τα κάμπ. Επίσης πληθαίνουν οι μαρτυρίες ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει και δεν είναι μόνο στα σύνορα. Υπάρχει μια παράλληλη είδηση που θα ήθελα να την σχολιάσουμε σχετικά και αφορά την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Επέβαλε πρόστιμα 304.000 ευρώ στις εταιρείες catering Poten Pan, Τζανέτο, Σάλας και Πλιάδες. Γιατί οι εταιρείες αυτές, λέει, παρήχαν υπηρεσίες σύτησης σε δομές φιλοξενίας προσφύγων, παραδέχτηκαν τη συμμετοχή τους σε οριζόντια καρτελική σύμπραξη. Αυτός είναι ο λόγος. Η απόφαση εκδόθηκε, λέει, κατά την ως άνω απλοποιημένη διαδικασία κατόπιν σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους των εταιριών, καρτέλ. Δηλαδή οι εταιρείες αυτές. Να πούμε ότι το σκάνδαλο της σύντησης των προσφύγων είναι κάτι που παρακολουθούμε εδώ και χρόνια. Τα catering, που οι εταιρείες catering που αναλαμβάνουν την σύντηση των προσφύγων, γιατί τα λεφτά που ξοδεύονται είναι λεφτά με τα οποία οι άνθρωποι αυτοί, αν τρώγανε έξω, θα μπορούσαν να πηγαίνουν να κάθονται σε ένα fast food και να τρώνε με την ησυχία, να πηγαίνουν σε ένα σουβλατζίδικο να τρώνε σαν άνθρωποι. Τα λεφτά αυτά δεν δικαιολογούν την άθλια ποιότητα του φαγητού που φτάνει τελικά στα χέρια τους. Ναι, αυτό ήταν στην αρχή ήταν ως απλά ερωτήματα και σιγά σιγά άρχισαν να βγαίνουν τα στοιχεία. Υπήρξε ένα ρεπορτάζ από το Inside Story από το 18-19 που σιγά σιγά άρχισε να το ψάχνει το ζήτημα και έγινε αυτό που καταλαβαίνουμε. Η ελεύθερη αγορά έκανε το θαύμα της. Κάνανε καρτέλ οι εταιρείες που έκαναν τους διαγωνισμούς. Καρτέλ σημαίνει πάρα πολύ απλά συνεννοήσε με τους ανταγωνιστές σου για τις τιμές, ώστε να μην κάνει κανένας κάποια έκπτωση μεγάλη και τα μοιράζεται. Και τιμωρήθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού με πρόστιμο 300.000, είναι 304.000 εταιρείες catering. Πότεν παν Τζανέτος Σάλας Πλιάδες. Να πούμε ότι αυτό έχει μια ιδιαίτερη ηθική βαρύτητα. Δηλαδή προφανώς κάθε παραβίαση του νόμου πρέπει να τιμωρείται. Όταν τρως φαΐ προσφύγων, εδώ πέρα τι συζητάμε, ότι είναι μια σύμπραξη προκειμένου να διατηρούν αυτές τις τιμές και να νοθεύεται ο ανταγωνισμός. Το να υπάρχουν οικονομικά αδικήματα που σχετίζονται με το φαΐ του πρόσφυγα, τώρα μπορείτε ελεύθερα να πείτε ναι, πέφτω από τα σύννεφα, μπορούμε μαζί να συζητήσουμε τι συμβαίνει με κάποιες ΜΚΟ, πώς στοχοποιούνται όλες οι ΜΚΟ και τι ακριβώς σημαίνει να είναι κανείς ωφελούμενος σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά να πούμε ότι γενικά είναι κάτι πολύ σοκαριστικό ότι εδώ πέρα έχεις να κάνεις με μια παραβίαση του νόμου, με ένα οικονομικό αδίκημα που αφορά όμως το φαΐ προσφύγων. Αυτό αλλάζει λίγο, μπορεί από νομική άποψη να μην αλλάζουν πολλά, από ηθική άποψη όταν καταλαβαίνεις τώρα ότι εδώ πέρα συζητάμε για το αν θα έχει και αν δεν θα έχει, θυμάστε τι περιγράφουν για τις συνθήκες στο ΚΑΜΠ, για το πώς χρειάζεται να περιμένουν και πόσες ώρες και για τι ποιότητας φαγητό. Αν τα βάλεις αυτά μαζί, καταλαβαίνεις, δημιουργείται μια εικόνα που είναι μάλλον αρκετά απογοητευτική για το ανθρώπινο είδος ή πιο ειδικά για τον Έλληνα ως υποκατηγορία του ανθρώπινου... να πω καλύτερα, τον Έλληνα καπιταλιστή ως υποκατηγορία του ανθρώπινου είδους. Δεν είναι, θα μας λένε, δεν λέμε για τους Έλληνες. Για τους Έλληνες δεν λέτε. Είπαμε και για τους Έλληνες. Περίμενα. Κανείς δεν μπορεί να πει, υπήρχε το σχόλιο. Το ξέρω. Ορίστε, για να μην λέτε... Για να μην λέτε, παιδιά, δεν λέμε για τους Έλληνες, ορίστε. Είπαμε και για τους Έλληνες. Αν θέλει ελληνική προπαγάνδα να κοπείτε, ρε, θα σας κόψουνε, να σας κοπούν τα ηχεία. Και αυτά τα ωραία από το προσφυγικό. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε σκάνδαλο, δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε πεταμένα λεφτά. Γενικά, και επειδή υπάρχει όντως αυτό το επιχείρημα με το πόσα λεφτά ξοδεύονται, τα λεφτά πάνε σε ελληνικές τσέπες, αυτό που συμβαίνει. Και τα camps για την δίθεν ασφάλεια, τα καινούργια, τα μεγάλα, θα κάνουν μεγαλύτερες κατασκευαστικές που στο παρελθόν έχουν έχουν βρεθεί ένοχες για καρτέλ, το εθνικό μας καρτέλ, το έλεγε ο Κώστας ο Εφήμερος, είχε γράψει άρθρο γι' αυτό, μπορείτε να το αναζητήσετε, και κοστίζουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Γενικά η ασφάλεια κοστίζει, είναι χρήματα σας που δεν πάνε στις τσέπες σας, πάνε αλλού και δεν πάνε και στις τσέπες των προσφύγων και δεν πάνε για την ενσωμάτωση, δεν πάνε για ανθρωπιά, δεν πάνε για τίποτα. Πάνε για φράχτες, παραβιάζει δικαιωμάτων και τους γνωστούς εργολάβους. Δηλαδή, για να το πάω έτσι, για να το πάω διαπολιτισμικά τώρα. Τα τσεπώνουν από σένα στην Αττική Οδό και τα τσεπώνουν και από τον πρόσφυγα. Ναι, εδώ υπάρχει μια... Και η προπαγάνδα που γίνεται μετά... Δεν είναι εθνικό το κριτήριο εδώ πέρα. Και αυτό που λέγεται μετά είναι αυτό που έχεις δει κάτι αναρτήσεις Θάνου Τζίμερου εκεί πέρα για το πώς έρχονται εδώ πέρα και τους ανοίγουμε λογαριασμούς και τους... Α, το είναι στην προπαγάνδα τα λεφτά, τα επιδόματα που δεν παίρνει ο Έλληνας. Ναι, τα είναι τα επιδόματα που δεν παίρνει ο Έλληνας και μιλάμε τώρα για χρήματα τα οποία έρχονται από χρήματα... Αυτά είναι ποσά που δεν προέρχονται από τον εθνικό προϋπολογισμό και αντιθέτως ξοδεύονται στις τοπικές κοινωνίες. Εντάξει, αυτά είναι όπως επίσης στις τοπικές κοινωνίες. Ναι. Εφαρμοσμένη κουβαντική μαθηματική. Ναι. Δεν υπάρχει, αλλά το έκανες. Ναι. Είναι πάρα πολύ πολύπλοκα ζητήματα αυτά. Όπως επίσης, έρχονται στη χώρα, ξοδεύονται μέσα στη χώρα. Πάμε πάλι. Ενισχύεται η οικονομία, ναι ή όχι. Μπαίνουν χρήματα. Μπαίνουν και έχουμε δει και ρεπορτάζ για το ότι και στις τοπικές κοινωνίες αυτές που δεν έχουν κανένα πρόβλημα να βιοπραγούν εναντίον είτε αλληλέγγυων είτε μεταναστών και προσφύγων και εκεί έχουν μπει χρήματα, εντάξει, αλλά δεν ταιριάζει αυτό με την κεντρική αντιμεταναστευτική ρητορική. Οπότε κάνουν τα κορόιδα. Δεν αντέχουν, θέλουν τη ζωή τους πίσω κι αυτοί οι νησιώτες. Σε κάποιες περιπτώσεις να πούμε ότι τα νούμερα είναι πάρα πολύ σαφείως προς αυτό. Ότι υπάρχουν κατηγορίες οι οποίες έχουν πάρα πολύ ωφεληθεί από αυτό, από το προσφυγικό. Δεν εννοούμε μόνο τις κατασκευαστικές εταιρείες, εννοούμε και αυτούς που φιλοξενούν, ας πούμε, Frontex ή όλους αυτούς, αυτούς που ενοικιάζουν αυτοκίνητα, αυτούς που ενοικιάζουν διαμερίσματα, όλα αυτά, εκεί, τα μέρη στα οποία αυτοί οι άνθρωποι τρώνε ή διασκεδάζουν, όλα αυτά είναι μια βιομηχανία την οποία στηρίζει κόσμος που βρίσκεται εκεί για αυτόν τον mm-hmm. λόγο. Αυτό δεν λέγεται. Αναφέρεται το προσφυγικό σαν να είναι πρόβλημα της κοινωνίας που υποδέχεται μόνο, σαν να είναι μια διάλυση για την κοινωνία που υποδέχεται. Τέλος πάντων, αυτά θα συζητάμε και με αυτή την ντροπή θα ζήσουμε. Με αυτή την ντροπή θα ζήσουμε, είναι αυτό που λέγαμε, που έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν. Με αυτή την αλήθεια θα αναμετρηθούμε όταν αυτοί οι άνθρωποι θα μεγαλώσουν και θα αφηγηθούν στον κόσμο ολόκληρο, όχι σε εμάς μόνο, θα αφηγηθούν στον κόσμο ολόκληρο ποια ήταν η εμπειρία τους από την Ελλάδα. Καλά, ήδη έχει αρχίσει να συμβαίνει, δηλαδή δεν περιμένουμε αυτό. Ο λόγος που έχουμε τόσες πολλές μαρτυρίες για τα pushbacks είναι ότι συμβαίνουν συστηματικά και όλο και πιο βία, όπως λέει ο Διευθυντής Ευρώπης της Διεθνούς Αμνηστίας, από το 2020. Πλέον πολλοί άνθρωποι έχουν επιβιώσει και έχουν καταφέρει να έρθουν στην Ελλάδα. Οπότε σιγά σιγά έχεις τα περιστατικά που συμβαίνουν από τη μία και τις μαρτυρίες από την άλλη. Για τις συνθήκες μέσα στα camps, ναι, οκ, okay, θα είναι πολύ πιο δραματικές οι περιγραφές στο μέλλον. Αλλά σιγά σιγά όλο και περισσότερο ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτό. Και το καλύτερο θα είναι να μην μας προκαλεί ανοσία όταν ακούμε μια τέτοια περιγραφή. Με χτύπησαν, με ξύλινες ράβδους, με βάλαν στο κελί, με πήγαν εκεί πέρα, με πέταξαν σε ένα καράβι, σε ένα πλεούμενο. Με λίστεψαν, χτύπησαν γυναίκες, παιδιά και όλα αυτά που ακούμε. Τα ακούμε πάρα πολύ, όποιος ασχολείται τα ακούει συνέχεια πλέον. Δεν μπαίνει καν η κυβέρνηση στον κόπο πλέον να τα λέει η προπαγάνδα, απλώς τα αφήνει εκεί πέρα, προσπαθώντας να μετριάσει τις αντιδράσεις στην Ευρώπη. Να μην το συνηθίσουμε και αυτό. Αρκετά έχουμε συνηθίσει. Ναι. Νομίζω ότι... είναι λίγο... δεν ξέρω. Υπερβολικά αισιόδοξο αυτό. Ναι. Ας μείνει και κάτι εκτός ορίων. Θα συνηθίσεις 100 νεκρούς τη μέρα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ήταν η Φάρμα των Ζώων με τον Θάνο Καμίλερη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Καλό σας απόγευμα και θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας, γεια σας.